एवं चेयोहम, इस प्रकार से मैं ध्येय हूं, ध्यान के योग्य हूं, उन विशेष स्वरूपों का वर्णन करने जा रहे हैं। आदित्यानाम अहम विष्णु, ज्योतिषाम रविरंशमान, मरीचिर मुरुतामस्मी, नक्षत्राणाम अहम शशि। आदित्यानाम अहम विष्णु, बारह आदित्यों में से मैं विष्णु नामक का आदित्य हूं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं लेना, ये विष्णु यहां बारह आदित्य में से एक आदित्य का नाम, हर महीने का सूर्य का अलग अलग नाम है। बारह मास होते हैं, बारह महीने हैं, हर महीने के अभिमानी सूर्य को एक नाम दे दिया गया। अलग अलग देवता है, बारह देवता, उनको लेना है यहां। एवं ज्यो कद, इसलिए और ज्योतिषाम तेजो में रश्मिया, ऐसे युक्त पदार्थों के में से, बल्कि सप्तमी होना चाहिए सब जगह, निर्धारणार्था षष्ठी है, निर्धारण अर्थ में षष्ठी है। द्वादश आदित्यों में मैं विष्णु नामक आदित्य हूं, ज्योतिर्मय पदार्थों में मैं रवि हूं। अंशमान, अंशमान वास्तविक शब्दावली और उसका विशेषण पर भी समझना। अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए रवि संज्ञा दे दिया गया, कि अंशमान सगर के पोतों में से एक का नाम है। सगर का बेटे के बेटे का नामों में से अंशमान एक नाम है, उसमें अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए रवि ऐसा विशेषण। दो संज्ञा देने क्या जरूरत थी, सब जो एक दे रहे हैं और यहां दो दे रहे हैं, रवि भी कह रहे हैं अंशमान भी कह रहे हैं। इसीलिए कि ज्योतिषाम अंशमान, उसमें अतिव्याप्ति जब निवारण हो करना हो तब रवि विशेषण सार्थक हो जाता है। मरीचिर मरुतामस्मी, मरुदगण ये 49 देवता है, सात सात एक गण में होते हैं, 7 × 7 49, 7 × 7 49 होता है, 49 देवताओं के समुदाय है। उस समुदाय में मरीचि नामक जो देवता है वह मैं हूं। और नक्षत्राणाम अहम शशि, और नक्षत्र समुदाय में उसमें से विशेष रूप में हम लेंगे 27 नक्षत्र। यह निर्धारण अर्था षष्ठी नहीं है, अब संबंध अर्था षष्ठी है। इन नक्षत्रों का पति है, कि 27 नक्षत्र क्या है, दक्ष की बेटियां हैं, उनका पति देव है चंद्रमा। इसलिए यहां सप्तमी मैंने निर्धारण षष्ठी मानकर सप्तमी अर्थ नहीं, नक्षत्रों में शशि ऐसा अर्थ नहीं, इन नक्षत्र रूपी कन्याओं का पति संबंधार्था षष्ठी होगा। कहीं निर्धारणार्था होता है, कहीं संबंधार्था होता है। जहां निर्धारणार्था वह सप्तमी में भी आप उसको ग्रहण बदल सकते षष्ठी को। इसी से प्रमाण है जो कह रहे हैं अग्निपुराण में रविरंशमान को लेकर के, ज्योतिषाम रविरंशमान, इस विषय में अग्निपुराण ये कहता है मरीचिर मुरुतामस्मि, इसका विस्तार में अग्निपुराण का है। मरीचिर मुरुतामस्मि है ना, इसमें अग्निपुराण 2:9 दूसरे सर्ग के 9वें अध्याय का 28वें श्लोक से 34वें श्लोक तक पूरे 49 नाम गिना दिया है। गरुड़ पुराण में आकांड में क्या है, 6 अध्याय का 65वें श्लोक से 71वें श्लोक तक। इसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी द्वितीय सर्ग के 22वें अध्याय का 51वें श्लोक से लेकर 57वें श्लोक तक कहा है। उन नामों को नीचे दिया है, देखिए गणों का नाम मात्र यहां दे रहे हैं, 7 गण का पूरे का नाम नहीं दे रहे हैं। द्वादश आदित्यों का भी नाम दे रहे हैं, बासव कृष्ण दीपिका। आदित्यानाम विष्णु शक्रो अर्यमा धाता त्वष्टा पूषा विवस्वान सविता मित्रो वरुणो अंशो भगश्चेति उक्तानाम द्वादशानाम विष्णुर्नाम आदित्यहम, ये 12 का गया है। कुछ लोग यहां आदित्य नाम विष्णु में विष्णु सबसे वामन अवतार को लेना चाहते हैं, उसका सभी ने लेकिन खंडन किया, तो उचित नहीं है। यद्वा ऐसे करके तीसरे पंक्ति में अरुण नाम में कुछ कुछ अंतर है, अरुण वरुण अरुण सूर्यो भानुस तपन चंद्रमा मित्रो हिरण्य वीर्यो रवीर अर्यमा गवस्तिर दिवाकरो विष्णु। ये लेकिन विष्णु नाम अंत में आ ही गया, वहां शुरू में है और ये अंत में आया। वो महाभारत गाय पहले प्रथम सर्ग के 65वें अध्याय 15वां और 16वें श्लोकों में वर्णन किया है आदित्यों के 12 नाम 12 मास का। नामों में अंतर लेकिन देवता तो वही होगा, नाम में अनेक नाम हो जाते हैं कि देवता का, जैसे आदमी एक ही आदमी अनेक नाम होते, देवता का अनेक नाम। और श्रीधरीकार ने मरुदगण के 7 गणों का नाम दिया, देखिए आवह प्रवह विवह परावह उद्वह संवह परिवह इति मरुदगणाः, एक गणशा नाम दे दिया। इस प्रत्येक गण में 7-7 देवता हैं, उनमें से किसी गण में है मरीचि नामक देवता, वह मैं हूं ऐसे भगवान का कहना है। अर्थात आदित्यों में विष्णु नामक आदित्य जिस मास में होता है, किस मास में होगा है? माघ मास का देवता माना गया कि माघ मास से उत्तरायण संक्रांति आती है, मकर संक्रांति कहते, मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति बहुत जोरदार मनाते हैं पूरा देश भर में हिंदू लोग मकर संक्रांति को। तो वो मास उसे पूर्व मास कहते, मल मास कहते हैं, इसलिए पौष मास को मल मास कहते, कोई विवाह कोई शुभ कार्य नहीं करते इसलिए पौष में। उसके बाद माघ में सब शुभ कर्म होता है, श्रेष्ठ मास है वो, तो इसीलिए शुभ मास है, शुद्ध मास है। उसका अभिमानी देवता जो विष्णु है, उसमें सूर्य जो संचलन करता है मकर राशि में, उसका अभिमानी देवता जो सूर्य विष्णु है, उस रूप में मुझे ध्यान करना चाहिए। इसीलिए प्रयागराज में कुंभ मेला माघ मास में ही होता है और लोग वहां 12 साल ऐसे हर माघ प्रतिवर्ष के माघ मेला में जाके रहेंगे एक महीना, और ऐसे 12 साल पर एक कल्प रहेंगे, उसको कल्पवास कहा जाता है, तभी वास्तव में कुंभ का फल मिलता है। किसी साल चला गया और आ गया तो नहीं होता, मिलेगा वो वहां पुण्य तो है ही है, पूर्ण फल नहीं मिलता कुंभ का, एक कल्पवास पूरी होनी चाहिए। कभी भी शुरू करो ठीक 12 साल पूरा निभाना है, बल्कि एक पूर्ण कुंभ से अगले पूर्ण कुंभ तक करें वो श्रेष्ठ है। माघ में वहां, चैत्र में यहां हरिद्वार, वैशाख उज्जैन, आषाढ़ में नासिक त्र्यंबकेश्वर। ये कुंभ होते हैं वहां एक एक महीना लोग रहने वाले अभी भी हो जाते हैं, अभी भी वहां टेंट लगते हैं हर साल जनवरी फरवरी जो माघ मास होता है उसमें लगते हैं। सरकार की तरह से व्यवस्था होता है, संक्षिप्त व्यवस्था रहती है, इतना ज्यादा भीड़ भड़क का होता नहीं है, कम होती है, लेकिन अभी भी लोग लगाते रहते हैं वहां महीना भर, और सारे सूर्य तपते रहते, सूर्य का भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, भगवान का ध्यान भजन करेंगे, सूर्य को तापेंगे ना, ठंड रहता ही है, विष्णु नामक सूर्य को उस समय ध्यान करेंगे। रविरंशमान ज्योतिर्मय, यहाँ दोनों ही यद्यपि ज्योतिर्मय पदार्थ है ना, नक्षत्र भी ज्योतिर्मय है, वो भी तो प्रकाश देते हैं, लेकिन अंतर इतना करना, वहां तेजोमय अशीतल रश्मिया है सूर्य में, ज्योतिषांश क्या लेना, अशीतल रश्मि गर्म रश्मि प्रचंड रश्मिया, और नक्षत्र नाम हम शशि में क्या लेना, शीतल रश्मिया, दोनों ही प्रकाश दे रहे हैं, एक विशेष प्रकाश दे रहा है एक सामान्य प्रकाश दे रहा है, इसलिए अंतर हम कहां करेंगे, प्रकाश का पूर्ण अंतर नहीं कर सकते, दोनों प्रकाश तो ही चंद्रमा में प्रकाश भी है सूर्य में प्रकाश है, तब इतना ही कहेंगे वो प्रचंड प्रकाश है, अच्छा प्रचंड रश्मिया है गर्म रश्मिया है, और इसके शीतल उष्ण रश्मि शीतल रश्मिया, इस प्रकार से अंतर करना पड़ेगा। उष्ण रश्मिमान उष्ण रश्मि वाले पदार्थों में मैं सूर्य हूं, शीतल रश्मि वाले पदार्थों में मैं चंद्रमा हूं, ऐसे घटा लेना चाहिए। नक्षत्रों के बारे में भी समझना पड़ता है, दक्ष कन्याएं राजा दक्ष के 27 बेटियां हुई, हरिवंश पुराण में सबका नाम दिया हुआ है 1:25-22 में, इसलिए यहां समन्वय सृष्टि मानना पड़ता है। उन 27 नक्षत्रों का पतिदेव है शशि, यह संबंध सृष्टि है, कहा करनी पड़ती है ना। 12 आदित्यों में वह निर्धारणार्थ सृष्टि की, ज्योतिर्मय पदार्थों में मरुदगण में वन निर्धारणार्थ करनी पड़ी, यहां संबंध करना पड़ता है कि पति पत्नी भाव है। ये बनता कैसे है, नक्षत्र शब्द भी नक्ष गतौ धातु से, वादी गण के 662वां धातु है, गत्यर्थक है, नक्षंति सतदम गच्छंति, आपको देखना नक्षत्र सदा वहीं रहते हैं और भी घूमते ही रहते हैं, नक्षंति नक्ष धातु गति में सतदम गच्छंति इति नक्षत्र। उणारी तीसरे पाद 105 और 103 प्रत्यय करके नक्षत्र शब्द बनता है। एक व्युत्पत्ति तो ऐसा है, अथवा नक्षता इति नक्षत्र, जो क्षति को प्राप्त नहीं होता, जो कभी क्षति को प्राप्त नहीं होता। चंद्रमा की क्षति होती है ना, चंद्रमा का तिथियां घटते बढ़ते हैं, जैसे जैसे उसको आप क्षति दिखाई दे रहा है वैसे क्षति को प्राप्त ना हो उसका नाम नक्षत्र। वेद में लिखा है, यजुर्वेद में 1-5-2-10, यजुर्वेद का नंबर है 1-5-2-10, उसे लिखा यो वा यह यजते अमुम सल्लोकम न क्षते तत् नक्षत्राणाम नक्षत्रत्वम देव ग्रहा वे नक्षत्राणी, ऐसा मंत्र करता है। जो व्यक्ति यहां यजन करता है वह ऊपर के उस लोक को प्राप्त करता है जो क्षय को प्राप्त नहीं होता। न क्षते तत् नक्षत्राणाम नक्षत्रत्वम, वेद में कहा उत्पत्ति, जो क्षत नहीं होते ऐसे जो लोक जिसको ये यज्ञ करने वाला प्राप्त हो रहा है वह लोक को प्राप्त होता है जो कभी क्षत नहीं होता, यही नक्षत्रों की नक्षत्रत्व। कहते ऐसे कैसे हो सकता है, तब कहते देव ग्रहा वही नक्षत्र, ये सब देवताओं के घर है समझो, वहां लाइट जल रहा है आपको दिखाई दे रहा है, जैसे घरों में लाइट जलता है तो बाहर से दिखता है आपको, ये सब देवताओं के घर है बोलते देव ग्रहानी वही नक्षत्राणी, और देवताओं के घर को जो जिस देवता के प्रकार भक्ति किया उस देवता के घर में पहुंच जाएगा, उस नक्षत्र को प्राप्त करेगा, मतलब उस देवता के घर को पहुंच जाएगा। ऐसे यज्ञ यजुर्वेद में साफ साफ कह दिया। अच्छा नक्षत्र की दो उत्पत्ति है, नक्षंती सतम गच्छंती नक्षत्र, नक्षते तत् नक्षत्राणाम नक्षत्रम, ये जो है आपका यजुर्वेदीय व्युत्पत्ति है। नक्षत्राणाम अहम शशि कर दिया भाष्य। आदित्यानाम द्वादशानाम विष्णु नाम आदित्य, 12 है आदित्य देवता, उनमें से विष्णु नामक आदित्य रूप में मेरा विशेष रूप में तुम ध्यान कर, विशेष मेरी विभूति है वो, इसलिए उसको विभूति कह दिया, क्योंकि वहीं से क्या होता है उत्तरायण दक्षिण में विभाजन भी हो रहा है और साथ साथ वह विशेष जो है उसकी महिमा यह कि मल मास उत्तरकाली निश्चिम मास का आरंभ वहां से होता है, और कई लोग जो सूर्य को मानने वाले लोग वे लोग वहीं से संवत्सर का आरंभ भी मानते हैं, मकर संक्रांति से संवत्सर आरंभ मानते हैं, चैत्र से नहीं। ये जो लोग शक्ति को मानने वाले थे, नवरात्र को मानने वाले, उन लोगों ने वहां से शुरू कर दिया, चैत्र नवरात्र से नया साल आरंभ कर दिया। यद्यपि आजकल वो नवरात्र में कोई पूजा पाठ ही नहीं करता, कोई राम का कर रहा है, रामनवमी आता है ना उसमें, इसलिए राम का कर देते हैं, और यहाँ के नवरात्र में रावण दावर कर लग जाते हैं, राम का लौटने की कथा में जोड़ देते हैं, कोई कहते नहीं कृष्ण ने नरकासुर को मारा था, नरक चतुर्दशी है, वो सारे राजा लोग जो फंसे थे नरकासुर को मारने के बाद तो सब निकल गए, वो सब निकल गए, वो अपने हर राज्यों में अगला दिन पहुंच करके खूब जश्न मनाए, खूब फटाके फोड़े, खूब ज्योतियां जलाई और अपने अपने एक बेटी को दे दिया कृष्ण को, 16,000 शादी हुए, उस वजह से भी खुशियां मनाई गई, तो दिवाली से कृष्ण संबंधी है, ऐसे कोई कुछ कोई कहीं कहीं कहीं जोड़ जाड़ के काम चला देते हैं। लेकिन असली में वो नवरात्र जो होता है एक शारदीय नवरात्र होता है शरद ऋतु का, एक चैत्रीय नवरात्र होता है, दोनों देवी संबंधी है शास्त्रों के अनुसार। और शारदीय नवरात्र में यहां पर हम लोग देखते हैं कल स्थापना करके देवी की पूजा पाठ करते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार धर्म सिंधु वगैरह में कहा शारदीय नवरात्र से ज्यादा श्रेष्ठ देवी की पूजा के लिए चैत्र नवरात्र। असल शाक्त संप्रदाय वालों के लिए वहां से आरंभ होता है साल, सौर संप्रदाय वालों के लिए मकर संक्रांति से आरंभ होता है साल, संवत्सर अलग है। अब अपने हिसाब से लोग जैसे चल रहा है अनेकों है, आजकल तो किसी कोई भरोसा नहीं किसका किस साल कब शुरू हो रहा है, इतने सारे परंपराएं हो गई है, हर अपना अपना अलग अलग मान रहे हैं लोग। बंगालियों का वर्ष अलग होता है, हर चीज का अलग हो जाता है आजकल। वैदिक पद्धति के अनुसार तो बहुत ही कम आजकल देखने को मिलता है, कलयुग है ना, सब डालियों में नाच रहे हैं, पूरा असली पेड़ को समझते ही नहीं कोई। ज्योतिषाम रवि प्रकाशी त्रीणाम इत्यर्थ, जो प्रकाशन करने वाले विशेष जो ज्योतिर्मयी ग्रह मंडल है उनमें से अंशमान रवि रश्मिमान रश्मि वाला जो रवि नामक है वह मई हूं, सूर्य जो दिखाई देता है ऊपर में वही मई हूं। अर्थात ज्योतिर्मय पदार्थों में ये तुम्हें मेरा ध्यान करना है, इस सूर्य मंडल में ध्यान करना, इस सूर्य मंडल रूप में जो विराजमान है वह मेरा विशिष्ट विभूति है, उस विभूति का तुम ध्यान करो। मरीचीर नाम मरुदा मरुद देवता भेदा नाम अस्मी, मरुद देवता जो भेद 49, उन 49 देवताओं में से यदि आप किसी विशेष देवता का ध्यान करना ही चाहते हो मेरा रूप में, तो वहां मरीचि नामक जो देवता है वह मेरा विशेष विभूति समझो, उस विभूति का तुम ध्यान करना। नक्षत्राणाम अहम शशि चंद्रमाहा, नक्षत्रों में मैं शशि मने चंद्रमा हूं ऐसा समझो। वेदानाम सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। वेदों में से मुझे सामवेद का स्वरूप मानो, मेरा विशिष्ट स्वरूप क्या है सामवेद मानो। ये सब गायन रूप है ना, और गायन सबसे कठिन होता है, और वह गायन भी ऋचा पर अध्यारूढ़ होकर होता है, ऋग्वेद के ऋग मंत्रों पे आरूढ़ करके गाया जाता है। जैसे राग है, रागों को गाना है तो भजन पर आरूढ़ करके तो गाओगे, केवल राग में है क्या आरो और स्थाई और है क्या पकड़, बोलते ना पकड़, आरो और पकड़, ये हर राग में होते हैं। अब उसको फिर आप आलाप करके बढ़ाओ करके लव उसको जितनी जितनी ले सकते हो, जैसी जितनी मात्रा बढ़ा सकोगे, जितनी दम है अपनी छाती में उतनी मात्रा है आलाप कर सकते हो, आलाप क्यों उसमें है दिया हुआ रहता है, ऐसे बढ़ाना कैसे कैसे लेकिन है वही अक्षर ना मसाला, वो कुछ नहीं होता, जो आरो आरो में उसी का आलाप होता है विस्तार होता है। लेकिन वो गाया कैसे जाएगा, अकेल रागों को गायन कर कौन सुने, किसको क्या समझ में आएगी, और उसको भजन में चढ़ाया जाता है, अब भजन में उस राग को गाया जाएगा। साम भी लगभग सब ऐसे ही है, लेकिन सामों का ऋक्षा पर आरूढ़ करके गाया जाएगा, इसीलिए अन्य पर आरूढ़ होकर जो टिक करके कहा जाए वो श्रेष्ठ ही है, जिस पर आरूढ़ तो निकृष्ट हो गए ना। और ऋग्वेद मंत्र जो होते हैं उसके बिना कर्मकांड नहीं होता, और उस पर आरूढ़ सामगान होता वो भी कर्मकांड का अंग है, सारे कर्म का आधार ऋक् और साम मूल रूपेण, यजुर्वेद विधियां बता के छोड़ देते हैं, इसलिए कहते हैं वेदों में मैं सामवेद स्वरूप विभूति समझो, अर्थात वेदों में से मेरे को किस रूप में ध्यान करना चाहते हो पूछते हो तो सामवेद रूपेण मेरे को ध्यान करना। और देवताओं में देवानाम वासव अस्मि, यहां बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं वासव, इंद्र के लिए है ये, यहां वासव किसका नाम है इंद्र, देवताओं में उनका जो राजा जी इंद्र है वह मैं हूं, इसलिए बहुवचन प्रयोग कर दिया राजा के लिए। गुरावात्मृचेश्वर बहुवचन प्रयुंजीत, गुरु आत्मा और ईश्वर, इन तीन के लिए क्या करना चाहिए? बहुवचन प्रयोग। देवताओं का ईश्वर राजा क्या होता है? ईश्वर। मनुष्य में ईश्वर राजा है, इसे देवताओं का ईश्वर राजा होता है जो, और राजा कौन है? इंद्र है, इसलिए इंद्र के लिए बहुवचन प्रयोग कर दिया। अन्य तो सर्वत्र ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि वो लोग उस समुदाय का राजा नहीं है। वो आदित्य ना विष्णु का, विष्णु 12 आदित्यों का राजा नहीं है। मरीचि जो है 49 मरो देवताओं का राजा नहीं है, वह उनमें से विशिष्ट विभूति इतना मात्र कहा था। लेकिन यहां तो राजा के बारे में कह रहे हैं ना, तो राजा क्या, तो ईश्वर है वो, इसलिए यहाँ पर बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। बाकी सब जगह क्वेश्चन प्रयोग करने पर भी यहाँ विशेष ध्यान दिया, दिखाने के लिए भगवान ने यह ज्ञान के प्रयोग किया है कि गुरु के लिए, अपने लिए और ईश्वर के लिए सदा बहुवचन का ही प्रयोग करना चाहिए। इंद्रियाणाम मनश्चास, इंद्रियों में, इंद्रियों का जो राजा है ईश्वर जैसा ईश्वर है, और मन, मन समझो, मन को ही परमात्मा करके आप ध्यान करो। इसे क्या होगा? मन को ब्रह्म करके ध्यान करोगे तो ब्रह्म का जो धर्म है वो मन में आ जाएगा। ब्रह्म क्या है? अचल। अपने आप ये चंचलता खत्म हो जाएगी, भी अचल हो जाएगा। मन और ब्रह्म इत्यवासी तक आ, इसीलिए प्रकार है इंद्रियाणा मन, इंद्रियों में मुझे मन को ही ब्रह्म करके समझ के ध्यान करना। हमेशा नियम होता है उत्कृष्ट का ध्यान करोगे उस उत्कृष्ट के गुण आपके अंदर आएगा, जिसका भी ध्यान करोगे उसे जो भी गुण है या दोष है वही आपने आएगा ना। जिसका 24 घंटा ध्यान करते रहो वो उसके जैसे आप हो ही जाओगे धीरे धीरे धीरे। भृंगी कीटन न्याय यही तो है, भृंगी कीटन न्याय यही कहता है। जैसे हम गुरुजनों को याद करते हैं, गुरुजनों का ध्यान करते, क्यों होता है? उनके जैसा, उनके जो गुण है, ज्ञान है, जीवन मुक्त स्थिति है, वो हमें आ जाए। यही श्रेष्ठ गुरु, उसको भी सकाम कर देते लोग, क्या कर? अब शिरडी साई बाबा की पूजा करने कितने लोग नहीं है, गजानन भगवान की पूजा करने कितने लोग नहीं है, लेकिन सब क्यों कर रहे हैं? पैसों की कामना है ना, सब धंधाबाजी के चक्कर में आरती उतारते रहते। गुरुओं का ध्यान तो करते हैं, अब कर्नाटक के राघवेंद्र स्वामी की कितनी पूजा पाठ होती है, आंध्र में एक मलयालम स्वामी हुए उनकी बड़ी पूजा पाठ होती है उनकी समाधि की, लेकिन सब क्यों जा रहे हैं वहां? ये नहीं कि हमको भी आप अपने जैसे बना दो, आपके सारे गुण मेरे अंदर आ जाए, मैं भी वैराग्य हो जाऊं, मुझे ज्ञान हो जाए, कोई नहीं। कौन सन्यासी होने के लिए सन्यासी का ध्यान करता है, है? कर दे कोई, मैं भी सन्यासी हो जाऊं, आप जैसे मैं भी ज्ञानी हो जाऊं, ब्रह्मज्ञानी होकर मुक्त हो जाऊं, मुक्ति के लिए, ब्रह्मज्ञान के लिए या सन्यासत्व के लिए कौन कर रहा है? सब पूजा पाठ केवल लौकिक फलों के लिए करते हैं, इसे धक्के खाते रहते बेचारे। वो साधु है वो देना नहीं चाहते, अरे वो तो सोचते तुम्हारा मोक्ष हो जाए और तुम उनसे मांग रहे हो, क्षुद्र हो तो क्यों देंगे वो आशीर्वाद? वो सोचते जो मेरे पास आए सब ब्रह्म हो जाए, फिर भी आप रोते रोते रोते तो क्या करते? इतना धक्का खा रहा है, इतना रो रहा है, फिर भी काकल नहीं आ रही है, वही मांग रहा है उल्टा। तभी चलो थोड़ी देर के लिए इसको आराम हो जावे, थोड़ा सा आशीर्वाद दे दे, थोड़ा मिल जाए तो और लालच बढ़ जाता है, उसको फंसते जाता है। ये नहीं सोचता हमको जो राहत मिला है और भक्ति करने के लिए मिला है, ये समस्या होती है। भूतानाम अस्मि चेतना, भूतों में मैं चेतना हूं। चेतना का तात्पर्य क्या है? वृद्धि, बुद्धिवृत्ति चेतना कह देंगे यहां पर भाषकर सीधे सीधे, तो बुद्धिवृत्ति कहना चेतना ऐसा कह देंगे। तो समझा रहे थे, संघाते जीवाधिष्ठिते यावत् पंचत्वं सर्वत्र व्यापी चैतन्य विविंचिका इति शेषः। चैतन्य को अभिव्यक्त करने वाली जो बुद्धिवृत्ति है उसमें चेतना शब्द कह दिया जा रहा है। वह चेतनमय हूं, चित अभिव्यंजिका बुद्धिवृत्ति चेतना अहम अस्मि, वह चेतन रूपामय हूं धीवृत्ति। चित अभिव्यक्ति का कारणीभूत धीवृत्ति को भी चेतन शब्द से कह दिया, चेतन को अभिव्यक्त करने वाली, इसलिए चेतना स्त्रीलिंग है। वृत्तिवचन चैतन्य को सीधा नहीं लेना, वृत्तिवचन चैतन्य को अभिव्यक्त करने वाली वृत्तियों को ही लेना। हम जिसको वृत्तिवचन चैतन्य करें उसका मतलब क्या है? चैतन्य की अभिव्यक्ति हो रही है। ऐसी कौन सी होगी? जहां अभिव्यक्ति हो रहा है, किसमें अभिव्यक्ति हुआ? वृत्तियों में। इसे सोचते हैं चेतना, चेतन को अभिव्यक्त करने वाली जो ना चेतना बुद्धि वृत्तियां। वेदानाम भाष्य, वेदानाम मध्य सामवेदोऽस्मि, वेदों के मध्य में सामवेद गाने न रमणीयता, गायन के द्वारा रमणीय है, इसीलिए उसको चाहते हैं लोग, उसको हम तुम ध्यान करो मेरा विशिष्ट रूप के से रमणीय होने के नाते। देवानाम रुद्रादित्यादिनाम वासव इंद्रो अस्मि, देवता ने रुद्र आदित्य जितने देवता है उनमें से वासव इंद्र नामक इंद्र मही हूं, समझो देवराट इंद्र। इंद्रियाणाम एकादशाना, इंद्रिया कितनी है? 11। उन 11 इंद्रियों में से मन रूपी जो इंद्रिय है, संकल्प विकल्पात्मकम मन अस्मि, संकल्प विकल्प रूप से मेरा ध्यान कर लेना वो मई हूं। भूतानाम अस्मि चेतना, भूतों के अंदर मैं चेतना रूप हूं। कार्य करण संघाते अनित्याभिव्यक्ता बुद्धिवृत्ति चेतना। देखो कार्यकरण संघात में निरंतर अनित्य जो अभिव्यक्ति हो रही चेतन का, अनित्य अभिव्यक्ता बुद्धिवृत्ति, जो बुद्धिवृत्ति है उसी का नाम चेतना शब्द से लेना वह मैं ही हूं, जिसको नीचे आंदिरी ने समझा संघात में, कार्यकरण संघात में जीवाधिष्ठित है, जिंदा रहते होती होता है ना बुद्धिवृत्ति, जीवाधिष्ठित होनी चाहिए। मुर्दे में नहीं देखना बुद्धिवृत्ति हो रही चेतना कहाँ ढूंढू, और मुर्दे में चेतना का ध्यान करने लगो कैसे होगा, वहां तो चेतना तो होती नहीं। से जिंदे आदमियों के अंदर जो बुद्धिवृत्तियां चल रही है उन वृत्तियों को ही भगवान का स्वरूप मानना, जिसकी बुद्धिवृत्तियां नहीं चलती है जड़ बुद्धि है तो उसको क्या चेतना ध्यान कैसे करोगे, उसमें तो ध्यान नहीं कर पाएंगे, उसमें इसमें चेतना है, वो चेतना ही ब्रह्म है, कैसे ध्यान करेंगे। हाँ जिसकी बुद्धि ठीक ठाक है, विचार ठीक है, समझ ठीक है, तो समझा जाएगा हाँ इसकी वृत्तियां ठीक चल रही है, वृत्ति उगती है, समझ में आती है, यहाँ उसकी बुद्धि चलती है, बुद्धि वृत्तियां ठीक ठीक चल रही हैं, तो उसमें चेतना भाव को लेकर के आप ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं। कार्यकरण संगात है अनित्या अभिव्यक्ता बुद्धिवृत्ति चेतना। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेशो यक्षरक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि, मेरु शिखरिणाम अहम्। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, रुद्रों में मैं, एकादश रुद्र होते हैं उन एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं, शंभु नामक हूं। ब्रह्मांड पुराण में सबका नाम अलग अलग दिया, प्रथम अध्याय 160 और 161 इन दो श्लोकों में है ब्रह्मांड पुराण का, नीचे दिया है भास्कर दीपककार सब नामों को। वीरभद्र, शंभु, गिरीश, अजय कप्पाद, आहिर्बुधनीय, अहिर्बुधनीय, पिनाकी, भवानीश, कपाली, दिक्पतिस्थ, दिक्पति, स्थाणु, रुद्र संज्ञानाम एकादशानाम इति। शंकरोति शंभु, शंकर शंभुश्चास्मि, शंभवति अस्मि व्युत्पत्ति है, शंभवति अस्मि इति शंभु कहो, शंकरोति इति शंकर, शंकर और शंभु दोनों पर्यायवाची हो गया। 11 रुद्रों का नाम है, इन रुद्रों में मैं शंकर जो शंभु नामक रुद्र मैं हूं, और मेरे विषय की भूति है क्योंकि मैं उस रूप में सभी को शांति प्रदान करता हूं, है ना, शम करोति, शम शांतिम करोति, शमन करता हूं सकल उनके पापों को नष्ट करके शम प्रदान करता हूं, इसलिए वह एक विशिष्ट विभूति समझो एकादश रुद्रों में, और उस विभूति को ब्रह्म दृष्टिया अपने ध्यान करना है। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, यक्ष और रक्षस, यक्ष और रक्षस, यक्ष मणिभद्र आदि नाम से ब्रह्मांड पुराण में विस्तार समझाया है, और रक्षस हेति प्रहेति इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है रक्षस लोग। राक्षस अलग है, रक्षस अलग है, ध्यान रखना, राक्षस अलग होते हैं, रक्षस अलग है। मैं रक्षा करूंगा ऐसा बोल के जो रक्षा करते हैं देवता, उनका नाम राक्षस। मैं आपका यजन करने में सहयोग दूंगा इति यक्ष, आगे पूजा पाठ में सहयोग देने वाला देवता कोई अच्छा है। और पूजा पाठ में सहयोग कौन है, कैसा होगा, बिना पैसा कैसे पूजा पाठ होगा। इसे यक्षों का मुख्य देवता कौन है, कुबेर। वित्तेश वित्त का ईश माने कुबेर, कुबेर देवता यक्ष राक्षसों का देवता है, विशेष देवता। वह यक्ष राक्षसों में से वित्तेश जो कुबेर नामक देवता, वह मेरे विभूति है, विशिष्ट रूप में समझो, क्योंकि मैं उसके द्वारा वित्त सभी को बांटूंगा। वित्त के मन से लोग कर्म उपासना करेंगे तद द्वारा स्वर्ग आदि इष्ट फल की प्राप्ति करते हैं, इसे मेरा वह विशिष्ट विभूति है, उस विभूति को ब्रह्म दृष्टि उपासना करो। और वसु नाम पावक चास्मी, वसु अष्ट वसु नाटोंग नाम नीचे दिया है, जिसका महाभारत श्लोक है 1:66-18 प्रथम सर्ग 66वें अध्याय 18वें श्लोक का, या केवल पंक्ति दिया श्लोक नहीं दिया, नामों को गिना दिया है। वसुओं में ध्रुव, अध्वर, अपसोम, अनल, अनिल, प्रत्युष, प्रभास संज्ञा नाम अष्टानाम अग्निरश्मीति, इन आठ में से अग्नि रूप मई हो समझो। उस पावक अग्नि, अनल अनिल है ना, अनल अग्नि का पर्यायवाची है, अनिल वायु का पर्यायवाची है, माने ध्रुव, अध्वर, अपसोम, अनल माने अग्नि, अनिल माने वायु, प्रत्युष और प्रभास, ये आठ देवताओं का नाम है आठ वसुओं का। भाष्योत्कृष्ट दीपिका नीचे से दूसरी पंक्ति, इन आठ में जो अनल नाम से कहा गया ना, अनल माने अग्नि, वो मई पावक, यहां बाह्य अग्नि नहीं लेना, वसु देवताओं में से एक देवता का नाम है अग्नि, उस अग्नि देवता को लेना है। वसुओं में वह पवित्र करने वाला होने के नाते और उसका नाम पावक है, वह अग्नि है, अनल है। न अलम इति अनलम, अनल क्यों नाम बढ़ाओ उसको, जितना भी डालो उसमें स्वाहा स्वाहा स्वाहा भस्म होते रहेगा, कभी पेट भरा आग का आज तक, आगे कहे थे बस लोल डालो मत भाई, वो हो गया बहुत खा लिया मैंने और मैं भस्म नहीं करूंगा, डालोगे तो ऐसे नहीं, जितना भी डालो सब भस्म होते जाता, कभी पर्याप्त नहीं है। जैसा स्वरूप मैंने जितना भी आप देखो मल डालते हो ना, अब डालेंगे कि आग में मल डालोगे तो भी वो भस्म करके पवित्र कर देता है, और आग में सोना डालो और सोने का मल को भी निकाल देता है और सोने को भी शुद्ध कर देता है। हर चीज गई है, बड़े बड़े भट्टियां बनती है ना, लोहा वगैरह जो बनता है बड़ा बड़ा भट्टी होता है, उन भट्टियों में कच्चा माल डाल देते हैं, ऐसा उबालता है, शुद्ध लोहा को अलग कर देता है, कचरा अलग करता है, कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है थोड़ा बहुत, तो ऐसे पैकेट कुछ डाल देते थोड़ा और जल्दी ढंग से निकल जाए, कुछ भी अंदर न रह जाए। अग्नि के काम ऐसे धातुओं में विद्यमान मल को निवारण कर देता है। अब ठंडी आ रही है, बैठे बैठे बैठे अंदर मल बहुत हो जाते हैं, पसीना निकलती है ठंड के मारे, तो क्या करेंगे, भाग दापेंगे, भाग दापने से सारा अंदर का मल नष्ट, सारे कीटाणु फालतू जोर से नष्ट हो जाए। तो इसलिए कहते पावक रूप में मुझे समझो, वसु देवताओं में एक अग्नि नामक जो है वो अग्नि देवता, वो मई हूँ, मेरा स्वरूप है, विशिष्ट विभूति है मेरा, शोधक हूँ मैं उस रूप से, अरे मुझे उस दृष्टि से उपासना करना। मेरो शिखर नाम हम, शिखरियों में मुझे मेरु समझो, मेरु हो शिखरिणाम अहम, शिखरियों में शिखर वाले आगे स्थावर नाम हिमालय कहेंगे, या शिखर वाले और स्थावर दोनों में अंतर कर देंगे, इसीलिए इन्हीं पहाड़ों में से पहाड़ियां ले रहे हैं, शिखरियों में मेरु शिखर में हूं ऐसे कह दिए, शिखरिणाम अहम मेरु हो। भाष्य उच्छ्रुता नाम मेरु रहा, केवल पहाड़ उच्छ्रुत होना कोई जरूरी नहीं, पहाड़ ऐसे देखते नहीं, मोटा मोटा पहाड़ जैसे दिखते नहीं, जो सीधे लंबा हो उसको शिखरी बोलते, ऐसे बहुत कम पहाड़ियां हैं बिल्कुल लंबे लंबे, चौखंबा बोलते, चार पहाड़े चार कमरे जैसे दिखते हैं, इसका नाम चौखंबा। आप लोग पुस्तकालय का नाम जानते कि हो ना, है काशी में दुकान का नाम। आप यहाँ पौड़ी चले जाइए, कभी पौड़ी ऊपर दाम कोठी बना हुआ है, वहां वहां ऊपर चढ़ के खड़े होकर देखेंगे ना तो चौखंबा दिखता है, त्रिशूल भी दिखता है, तीन पहाड़े से निकले हुए हैं, बाकी सब पहाड़ियों हैं, तीन यूं निकले हुए हैं, त्रिशूल बोलते हैं पहाड़ का। पर यहाँ भी मसूरी से पहले दिखती थी, गनहिल बना हुआ ना ऊपर, गनहिल पॉइंट बोलते हैं मसूरी, ऊपर चढ़ो वहाँ बना हुआ रुपये लगा हुआ है, पर जाओ वहाँ दूरबीन लगाओ उसे देखेंगे 270 डिग्री पूरी पहाड़ दिखती है हिमालय ईशान, उसे आप देख सकते हैं चौखंबा है, अमुक है, अमुक वो शिखर है, विशिष्ट शिखर, उन शिखरियों में से भी सर्वोत्तम शिखर, और जो आम आदमी को नहीं दिखता है वो शिखर का नाम मीरू, वो मेरा स्वरूप है। उस विशिष्ट शिखर में ब्रह्म दृष्टि से उपासना करनी चाहिए, स्वर्णमय शिखर मानते हैं इसको प्राणों में। भाष्यम रुद्राणाम रुद्राणाम एकादशानाम संग्रश्चास्मि वित्तेशम ने कुबेर कुबेर कुबेर यक्षरक्षसाम यक्षाणाम रक्षसांच यक्षों में और रक्षसों में वसूनाम अष्टानाम आठ है वसु, उनमें से पावदश्च अस्मि अग्नि मेरु शिखरिणाम शिखरवदाम, शिखर वाले जो पहाड़ होते हैं उनमें से जो शिखरों वालों में से मेरु नामक पहाड़ जो विशेष है, जो महान विलक्षण शिखर है उसका स्वर्णमय शिखर, वह शिखर वाला मैं हूं। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति सेनानी नाम स्कंद सरसाम अस्मि सागर। पुरोधसाम पुरोहित, पुरोधस कहते हैं पुरोहित लोग, राज पुरोहितों में से मुख्यम मां मुख्य रूपेण मुझे समझो किसको, बृहस्पति विद्धि देवताओं का जो पुरोहित है बृहस्पति, उसी को मेरा पुरोहितों में से मुख्य स्वरूप समझ लेना। हे पार्थ संबोधन है सेनाई नाम और सेनापतियों में मुझे स्कंद कार्तिकेय भगवान को समझना, स्कंद बने कार्तिकेय भगवान शंकर का पुत्र माना जाता है, कुमार भी कहते हैं उनको, कुमार संभव पुस्तक की बहुत बड़ा काव्य लिखा हुआ है उनकी उत्पत्ति को लेकर के। वह कार्तिकेय भगवान को मेरा विशिष्ट स्वरूप मानो, क्योंकि उसको विशेष रूपेण जन्म दिया गया, बड़ी विचित्र कहानी है ना इनका उत्पत्ति, ऐसे साधारण नहीं हुई है, सारे देवता लोगों ने प्रार्थना किया था भाई हमारे को ऐसे सेनापति चाहिए, राक्षस लोग बहुत तंग कर रहे हैं, इतनी बार से दुबा फिर चढ़ जाते हैं, ऐसा हमें सेनापति मिले जो कि इनको हटा दे, झंझट हमेशा के लिए निपट जाए, ऐसे कौन सेनापति जो जो हो सब फेल हो जावे। तब शिव और पार्वती से निवेदन करके उनसे जो पैदा हुआ और उसको भी मारने के लिए पूरी तैयारी थी, क्षण मात्र ऐसा नाम पड़ गया, एक से दूसरे दूसरे ग्यारह से तीसरे तीसरे चौथे पांचों छह माताओं ने पाला उसको छिपा छिपा कर, उसे बचाने के लिए नाटक करनी पड़े, जैसे भगवान कृष्ण को जो है यहां से उठा के देगा गोकुल में ले जाकर रख दिया गया, बचाने क्या जो तो वहीं पर सबको मिटा दिए होते, क्या पता अरे लीला है लीला है, और लीला भी नीति दिखाने के लिए, नीति क्या है लिखाया है पहले, सिंहाद सहस्र पदम दूरम गजाक्षत पदम दूरम खरा दश पदम दूरम दुष्टाग्राम में वतेजे, दुष्टों से गांव क्या क्या भागना पड़ता है, धार्मिक दुष्ट तो क्या कर एकाध हो तो चलो वही बात है, बाकी सब अच्छे हैं तो उनके साथ सेटल कर लो, वो बदमाश जो है बदल है उसको उपेक्षा कर दुष्ट है या नहीं, लेकिन दुष्टों के बीच में रहना पड़ जाए वो ठीक नहीं, बिना भजन तो क्या होना है, उन दुष्टों के मुकाबले करते रह जाओ। इसलिए कहते हैं पुरोधसाम च सेनानी नाम अहम स्कंद, दूसरे स्कंद को उन्होंने जन्म दिया था विशेष तरीके से, वह विशिष्ट सामर्थ्य वाला स्कंद सेनापति व देवताओं का असल असुरों को नष्ट कर डाला था, इसे वह मेरा विशिष्ट भूति है जिसके माध्यम से देवताओं का विजय हुआ है, उस विभूति में तुम ब्रह्म दृष्टि से उपासना कर सकते हो। ये सब अनेक को बता रहे, जिसके जिसमें मन लग जाए, यानी ये सारे को करो, सारे करे कहां से कर पाए, तो उपासना थोड़ी हुई, अलग अलग अलग अलग में जा रहे हो आप, एक को पकड़ो और उसमें लग जाओ। ये तो लोग कार्तिक भगवान के बहुत भगत लोग है दुनिया में, दक्षिण में तो पूछो ही मत, कार्तिक भगवान बड़ी बात यात्रा निकालते हैं, तमिलनाडु आंध्र कर्नाटक सब में होता है, जैसे आप यहाँ डिंडी मार्च होते हैं ना, वहां भी होते हैं मार्च, उनकी भी कई हैं का बड़े बड़े मंदिर हैं कार्तिक भगवान के, वहां जाते हैं लोग सब सामान सामान लेकर पैदल, चप्पल नहीं कुछ नहीं, बड़ी तपस्या है लोग करते हैं। लेकिन ब्रह्म दृष्टि उपासना करना चाहे ना, वो भी फलार्थ कर देते, गड़बड़े होते हैं, सकाम भावना से करते सारी चीजें, कुछ तो क्या नाटकबाजी होती है। अब डिंडी में गया तो अपने अपने गुरुओं की जो है ना कंपटीशन चल रहा है, मेरे इतने देखो, मेरे इतने हैं, मेरे उतने हैं, वो दिखाने के लिए हो रहा है, क्या भक्ति हो रही है वहां। अब भक्ति करने वाला जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा जहाँ गया भी था डिंडी में, असली भक्त है पता चलेगा क्या गया भी था, वो न किसी ग्रुप में जाएगा न किसी व्यवस्था में रहेगा, उसकी तो व्यवस्था भगवान देख रहा है, वो अपना जा रहा, कहीं भिक्षा मिल रही कहीं कुछ हो रहा अपना जा रहा भक्ति। असली भक्त होते कभी वो व्यवस्था में नहीं जाता है, व्यवस्था में जा रहे का मतलब समझो ढोंगे इसमें कुछ गड़बड़ में, सारी व्यवस्था लेके ट्रक ट्रक लेके जा रहे हैं, सेनानी नाम हम स्कंदा सरसाम अश्वि सागर सरसाम, जितने भी जैसे देवघाट गंगा जी नदियां, इन नदियों का जो अंत में जो कारणभूत मूल स्वरूप है कौन, समुद्र, वही मेरा वीर समझो। यदि उस पानी को पिता भी नहीं खा रहा है, उसकी विभूति है वो विशेष है, वो जोर डालो सब गल जाता है, तब नष्ट हो जाता है, सारे कचड़ा समुद्र में चला जाता है, तो पता ही नहीं चलता कहां गया, आज तक समुद्र का जल वही जगह वैसा है, फर्क पड़ रहा है उसको, न बढ़ता है न घटता है, बढ़ता भी नहीं वो घटता भी नहीं, वैसे का वैसे चल रहा, मर्यादा में रहता है। सरसाम अश्वि सागर से सागर को मेरे विभूति समझो और उस विभूति पर ब्रह्म दृष्टि से उपासना करो। पुरोदशाम राज पुरोहितानां मुख्यम प्रधानम माम विद्धि जानी ही हे पार्थ बृहस्पति। इस पूरे अध्याय में विभूति अध्याय तीन ही संबोधन मिलेगा आप, कुरुश्रेष्ठ पहला आया, अभियार पार्थ, आगे आएगा अर्जुन। विलक्षण संकेत है यहां, उपासना कौन कर सकता है, पहला संबोधन अधिकारी को बता रहा है, जो अपने वंश श्रेष्ठ वंश में पैदा होता है वही वास्तव में उपासना कर सकता है, वंश का श्रेष्ठ होना चाहिए, कुरु श्रेष्ठ, कुरु में श्रेष्ठ मार्ग कर लेते हैं, लेकिन दूसरा भी ले सकते हैं, श्रेष्ठ वंश होना चाहिए, माने मातृता पितृता शुद्ध वंश वाला जो होगा उसी के अंदर ये संस्कार होगी, ऐसे ग्रंथ श्रीमताम शुद्धानाम कुले कान शुचिनाम श्रीमताम कुले उकुल श्रेष्ठ ज्ञापित हुआ, ऐसे कुल पैदा कौन होंगे जो अनेकों जन्मों की साधना किया होगा उसका अंतकरण भी शुद्ध होगा, वही उपासना कर सकता, सो वंश से श्रेष्ठ है, और यहां वंश से पितृवंश से श्रेष्ठ बना दिया, द्योतन हुआ कुरु क्या था, कुरु एक राजा था ना, वो पितृवंश से श्रेष्ठ बता दिया वहां, और यहां पार्थ कह करके मातृवंश से भी शुद्ध है, जब पितृवंश और मातृवंश दोनों से शुद्ध है वही व्यक्ति वास्तव में उसका भी क्या होगा फिर उपासना में मन लगती है, तो वो अर्जुन हो जाता है, वो अंतगण से शुद्ध हो जाती है, इसे आगे संबोधन अर्जुन अर्जुन आएगा, वही ज्ञानाधिकारी बनेगा आगे जाकर, वही विराट दर्शन के अधिकारी हो जाएगा अगले अध्याय में, जो अर्जुन नहीं है यशोध अंतकरण नहीं है जिसका, वह व्यक्ति कभी विराट दर्शन भी नहीं कर सकता, तो ब्रह्म ज्ञान कहां से होगा, असंभव है, इसलिए यहां पहले कुरुश्रेष्ठ पितृवंश की श्रेष्ठता, पार्थ मातृवंश की श्रेष्ठता, उभय शुद्ध जो होता है वही उपासना के अधिकारी है, ये दो संबोधनों के द्वारा संकेत कर दिया है भाषण। पुरोदशाम राजपुरिता मुख्यम प्रधान मामी जानी ही विधि मैंने जानो मुझको प्रधान रूपेण राजपुरोहितों में से बृहस्पति जो इंद्र रूपी देवताओं को जो राजा, अनेक राजा अनेक प्रकार के राजा होते हैं, उन्हें देवताओं का भी राजा एक राजा है इंद्र, उसका भी जो पुरोहित मैं हूं, ऐसा बृहस्पति रूपेण मेरे को समझना, अर्थात बृहस्पति में ब्रह्म दृष्टि से उपासना करना। स ही इंद्रस्य इति मुख्य स्यात् पुरोधाः, क्योंकि वह इंद्र का पुरोहित होने के नाते वह मुख्य पुरोहित समझना चाहिए। सेनानी नाम सेनापति नाम अहम स्कंद देव सेनापति ही, सेनापतियों में देवताओं के जो सेनापति था स्कंद कार्तिकेय भगवान, मुझे उनमें मेरी दृष्टि से उनको मेरी दृष्टि से उपासना करना, अर्थात उनमें ब्रह्म दृष्टि से आपको उपासना करनी है। सरसाम यानी देव खाता नहीं सरांसी, देव खाते देव खात कहते किसको, गंगा जी को, देव खात नाम गंगा का है, देव खाता नहीं गंगा आदि नित्यर्थ, गंगा आदि जो नदियां हैं इन नदियों का जो अंतिम लय कहाँ होना है, तेषां सरसाम सागरोस्मि भवामि इत्यर्थः, उन सब का लय स्थान में तो जो सागर है वह समुद्र वह मेरा एक विशिष्ट रूप है, मानो जहां से निकलते हैं अंत उसी में जाके लय हो जाते हैं। नदियां कहां से निकली, समुद्र से निकली है, अभी से प्रवाहित हुई फिर समुद्र में ही लय हो जाते हैं, ऐसा जो समुद्र लेकिन इतने वर्षों सब कुछ होते हुए भी अपने स्वर्ग में टिका हुआ है, ना उसका कोई रंग बदलता है, ना मल होता है, ना स्वाद बदलता है, कुछ भी नहीं, और फिर भी सब लोग उपकार करने में वैसे के वैसे स्थित है। उसको जब छेड़ेंगे तो एक बार थप्पड़ जरूर मार देता है, छोड़ता नहीं है, तो सुमानी लहर बन गया कभी कुछ होकर के आ जाता है, तूफान बन समुद्र की तूफान आ जाते हैं, अरे तो हमें छेड़ रहे हो, और मूर्ख लोग कर रहे हैं काम, जितने भी ये परमाणु बम वगैरह बना दे, परमाणु का अनेक प्रकार से इस्तेमाल कर दे बिजली वगैरह के लिए, जो परमाणु के ऊर्जा बनने का जो कचड़ा होता है वो कचड़ाओं को विशेष स्टील के ड्रम बना करके सील करके उसको छोड़ दे रहे हैं समुद्र में, क्यों कचड़ा भी कहीं बाहर रहेगा ना, वो हवा से कहीं लीक हुआ वो बिल्कुल नाश कर देगा आदमी को, इसको अंधा बना देगा उसको, कुछ कर सब नाश हो जाएगा, कुछ उगेगा ही नहीं, कचड़े में इतना दम है। इसे बड़े सावधानी से सील करते हैं, अमेरिका बड़े बड़े देश जो उपयोग कर, हमारे देश वाले जो उपयोग करते वो भी, सब देश वालों का नियम है वो पैक करके समुद्र में छोड़ना है। अब एक दिन वो समुद्र में भगवान कहां तक पेट में गोलियों को रखे रहेगा, गोली जैसे है ना ये ड्रम जो जा रहे कैप्सूल, जिस दिन कैप्सूलों की संख्या बढ़ जाएगी वो फट जाएगा, गड़बड़ कर देगा, वो देवता लोग देख रहे हैं ना, उसके भी तो कोई अभिमानी होगा देवता, वो कचरा का अभिमानी देवता, वो भी सब एक दिन गड़बड़ करेंगे, सारा समुद्र में भाग कर विस्फोटों का परमाणु बम बन जाएंगे, वही खुद सर्वनाश हो जाएगा, प्रलय की तैयारी कर रहे हैं लोग, क्षुद्र प्रलय होने की, मनुष्य अपने ही विनाश करता है, इस तरह सारी अपनी विनाश की तैयारी करते रहता है, और सोचता है विकास कर रहे हैं, विकास बुद्धिमान, सरसान सरांसी तेषां सरसान सागरोस्मी भवामीति यथा पार्थाना मुख्य सूचन, जैसे पार्थ में तुम मुख्य हो, जैसे पार्थ में तुम मुख्य हो उसी वाला पुरोहितों में बृहस्पति मुख्य है, यह भी पार्थ संबोधन संकेत हो सकता है। ऐसा वह समुद्र और इन चीजों को बता दें, इन समय ब्रह्म दृष्टि से जिसको जिसमें रुचि हो, जिसे भक्ति बनता हो, प्रेम बनता हो, विश्वास है, श्रद्धा है, इत्यादि है, वह उस रूप को लेकर के उसी में ब्रह्म दृष्टि ईश्वर दृष्टि उपासना करनी चाहिए, ताकि उसका अंतरंग शुद्धि और ज्ञान अधिकारी हो सकेगा।